En aviel herve san Lucas. Navet penat. Ovez an galvet an daouzeg war an dro, e roaz dezo galou da beli war an ol drouk speredou a galou da bardea a chlavedou. A gochaz ar reaz da emban rouan telez doue a da yachad ar reglan, lavarou da eur de dezo, na gemerit netra ganoc evit an ent, na bas, na bizach, na barda, na gachant, hag arabat deoc kaout peb a zioubdonek. E pe di benag e mazefot, chomi den no betek mazefot kuid achano. Hag evit arde no teg merfentet, ider me ezo zo c'her, hag ejit ar poultr diwaru treit e testenie no enep. Mon a rejon eta a tremendere ar bourchiou en ur emban a c'helum mad hag en ur yachad e pepler. Klevout ar reaz erodez an tetrark kemen a dremenne, a ne ouie ket ker petra da sonjal. Rak darnal la varde e oa at savet yan a douez ar divaru, a darnal e oa en emziskouez ed elia, a darnal c'hoaz e oa da sochet unan eus ar brofedet koz. Hag e la varde e rodez, yan am eus gret di benna, piou eta e oa emma hag a glevan kemen se di war e ben. Hag e klaske gwelou dan eza. Pas istroaz an e bestel e konjon dezan kemen no deva gret. Hag o c'hemerou d'ar reaz gantan evit en em denna en eo lec'h digenvez war du ur ger an oet bet saïda. Met ar boblo vez an klevet kemen se a yeaz war e lec'h. O de gemerou d'ar reaz hag e komz a zouto di war ben rouan telez doue hag e par reaz ar re o deva ezom da vez an yachet. Edo an deiz war e ziskar, tostad ar reaz an daouzek da lavarou dezan, kas kuit an dut, ma zain da c'heria dennou a dar merurioù di war dro, da lojan a da glas gboet, rag amman e man men eo lec'h digenvez. La varou dar reaz dezo, c'hui o c'hun an roi dezo da zebri. Iñ a respontas, neus ket gant emus pen pep bardaen, a daou besk, nemet ez afem ni on unan da bredna boet evit an ol dut se. Ur pem mil benag a botre da oa an ezo. Neuze, la varaz de ziskibien, lakait ida zeza astroladu a anterkant den benak. Evel se, ar rejon, hag e lakajon an nol da a zeza. O kemerout neuze ar pem baraen hag an daobesk, hag o sevel ez ao laga de trezeg an nao, e la varaz ur vinigaden, e ran az an ezo, hag e roaz de ziskibien da ingali dan dut. Debri ar rejon ol o gwalc, hag eus an tammou a vannaz en o dilec, e voed astumet daouzek panerat. Un deiz ma oa Jezus o pedi en e bart, e oa gantan ez iskibien, hagen a c'houlen na zouto, piou a lavar an du dezon me, eign a respontas, yann va dezour, pe real a lavar Elia, a real c'hoaz unan eus ar brofedet goz da sochet. A c'hui, emeza, piou a lavar di dezon me, a per da respond, Christ doue. Med un gant gourdrouzou a zifen na zouto diskul ya kemen se da zenebet. Hag e lavaras, redeo da vab an den gouz an fkals, a bezan distolet gant an enaourien, an nachveleien, hag ar skribet, a bezan laket dar marou, hag at sevel da veu dan trede deiz. Lavarou da red an ol, ma fel da unan benak doned war me lec, ar da en em zinacho e unan, ar da sammo bem deiz e groas, ar da zeu id am eul, rag an neb a ven savetei e vuez e c'hollo. Med an neb a gollo e vuez a balomor din me, ennez e savetei. Da betra e talvez d'un den gonid ar bed a bez, mar en em gol e unan pe mar bez kastizet. Rag an neb en devo bet mez a c'hanon hag eus ma c'homzou, ennez en devo mab an den mez an eza. Me lavardoc'h e gwirionez, tud zo eus arde a zo amman ne danva inket ar marou, ken na devo gwelet rouan telez doue. Un eiz deiz benag goude a c'homzouse e kemeraz gantan per, yann, a jakez, hag e pignas war ar menez da bedi. A tra ma pede, e voe kemmed ez rem, hag e teaz ez iliad da vezan gwen kan a lugernus, a setu o tivizout gantan daouzen a oa Moizez hag Elia. Hag in, och en emziskouez ar c'hlod a gomze euze ermeziaden a oa da vezan kaset gantan da ben e Jeruzalem. Perd a gardé a oa gantan, a oa ok gant a c'housket. O vezan diunet e weljon Claude Jésus hag an daouzen en em gave gantan. A pedo arde ma o vant kuit diutan e lavar as perd a Jésus, mestre, brav eo dim bezon amma. Greom ter zelten, unan ditte, unan alda voizes hag un alda ilia. Ne ouie ket petra a lavarde, en drama komze evelse te azur gwabren hag e voen gol loet gant esket. Spanta rejon noc'h en emwel oudo unan er gwabren. Hag ur vouez a zeus ar gwabren a lavarde. Emma eo ma map, an nini di babet, si lao etien. Avec ma oa sonet ar vouez, er en em gavas Jésus e unan pen. In a va da davas ep konta da zenebet, da c'houlse, traebet eus ar pezet o devoa gwelet. An tronons pedon eo tisken di war ar menes, e teuaz un engrouez braz adut war ar bendeza. A sed un den eus an engrouez a youc'has, Mestr, me aspet, tol ur sel war ma map, rag ne meus map nemetan. A setu ur spered a grogen na, a kerken e lag an ezan da yudal, e eij an ezan gardo hag e ra dezan e on enni, hag an poan ez a diutan ouz e lezel brevet ol. Pedet em eus da ziskibien den argaz kuit, met no deus ket galet. Jésus a respontas, Gouen di feiz a falakr, betek pegoulz e vin ganor hag e rankin o kouzanf. Degaz da vab amma. Ne rae c'hoaz nemet tostat, ma vez tlapet an douard gant an druk spert a gwal ejet gantan. Jésus a c'hoc'h emenaz dar spert udur a gen da yahad ar bugel a dena drei de dat. Se bezet e oan ol gant meurt de doue, evel ma vanne an ol est tlamet gant kemen ar rei e lavaraz de ziskibien. Evidoc hui, mirdi der vaden ou tius kwar nar gerioum ma. Ma abanden a zo da vez an druk lakae de treda war nan dut. E in avad ne comprenen ket ar gomse, a accuse de oa outo ma champfen ep compren. A ne greden ket ober outan goulen ou argemense. Sevel ar reaz errende le trezo. Daust pe ini a war brasa an ezo. Met Jésus, och an aout sonj och alon ou age mer az ur bugel agen lakaz en egichen. Age lavardaz dezo, an neb az egemer ar bugel ma emanno am degemer ma unan. Hag an neb an degemer a zegemer an inien neus ma c'haset. An inni bianna en outouez c'huiol enez eo a zo braz. Neus e yann a savaz e vouez. Mestr, emezan, gwelet on eus unan no c'hargaz an druk speredou ez anno, a miret on eus outan den ober, rak neman ket ganim ouz da eul. Jésus a respontaz outan, rabat erzel outan, rak an inni neman ket a eneb deoc'h. A zo a du gant oc'h. Neuze pa zoet a ben an dezioù mat le e bezan savet an neu, Jésus a lakas tard den e sonj mont a Jeruzalem. Kaz ar deaz kanade den e rok, hag ar reman o vezan eid en ent, a an treaz en ur gerdiaden eus Samaria, da oz a pep tra evita. Met ne voen ket degemeret gant tud ar gerdiaden, dre med o Jésus o vont a Jeruzalem. O welout kemense, an diskibien jakez a yann a lavaras, Otru, a felou da radi de lavar fem d'antan disken eus an nao do fulucha? O trei war zu eno e kreuz az dezo, hag e zejon d'ur geria denal. Pa oan eo vont gant o ent e lavar az unan benak dezan, da eul ya arin da gemen lec'h mazi. Met Jésus a respont az dezan, a lerno deus toulou, a labousset an nao o deus neizio, ma banden avat ne deus lec'h ebet da ar pa eben. Denal e lavardas, deus da meul. Met emañ a respontas, Mestr, ma lez da vont da genta da sebelia mazat. Jésus neuze a respontas dezan, lez a rivardu da sebelia a rivardu, a te ke da gemen ruantel ez due. Enal c'hoaz a lavardas, mon a rin da zeul, met da genta, ma lez da vont da lavardu kenavo dam zut. Jésus a respontas dezan, Ne ba grog e lost an alard hag a sel adreñv ne o ket douardeet diouzrou an telez doue. Dek vet penat. Da c'houde, et ti babas an otrou daouzeg a triugen al hag e kassas an ezo daouadao en e-rog da gemen ker a lec'h matle mon en unan. Hag e lavardas dezo, stang eo an eost, distang avad al laborerien. Pedit eta mestr an eost ma kasso war eost laborerien. It, setu mou kassan evel danvet etouez bleizi. Na zougit na yalc, na sach, na votu, na saludit den ebet war an ent. E kement tim a zefot, lavardit da genta, peoc dan timma. Am avezen no un den a beoc, e tisken no ou peoc war na. Mar nevesket, e teuy en dro war noc. Chomi de nevel epti, o tebri a gocheva eus ar pez a vo ganto, rak dal labourer eo dle de chopr. Na dremenit ket a di, e kemen ker ma ze fot, mar ou tegemerer, debri d'ar pez a vo servijet d'or, parei d'ar glanvourien a vo enno, a lavardi d'an dut, tost deoc e mor ou an teles due. E kemen ker ma ze fot, mar nou tegemerer ket, it war l'eur du ker a lavarit, betek pultru ker hag a zo sta hag ouzon treit a dennom diwarnon de lezer ganoc. Koul skoude, gwezit kemen se, tost e mord oant e lez due. Me lavar d'or, evit Sodom en deise, ne vo kek en gwaz hag evit ar gerse. Gwa te Korazein, gwa te Betsaida, rak ma vije begred e tir hag e Sidon ar burzudu a zo begred en noc, e vijenia bel zo eit da azeza e lu du gwisket gant lien sach evit ober pinijen. Ogen evit tir a Sidon da zeiz ar varn ne vo kek en gwaz hag evit doc, a te Kafarnaum na beteg an nao ne vi ke savet, beteg bro ar mardo evit diskennet, an nini o Shilau am Shilau, hag an nini o Tistol am Distol, hag an nini am distol, a zistol an nini, en neus ma c'haset. Distrei ar deaz an daozeg a triugen, leun a levennez, o lavardout? Otru, an druk speredu o unan a bleg di mezanno. Hag e respontas dezo? Gwelu dar den satan o koeza eus an neu evel le lucheden, setu ma mezoro e doc ar galout da gerzout war neret hag ar chruget a beli war ol nerd an e nebour a man ebet ne c'hello noaz ou douzoc. Koul skoude, ne o ket gant se o c'heus da vezan laouen e plek fe deoc ar speredou. Ogen bezit laouen dre mem man skrivet o c'han no youen nao. Dan ur se e tridaz gant al leven ez er speret santel lage lavardas, benonz a lavard an dit, tad, o trou an neu hag an douard, dre ma c'heus kuzet an traou se eus ar defur a desket hag o diskuliet dar vugaligou. Ya, tad, rag evel se eo be plijet dit. Pep tra zo bet roet din gant mazad, a den ebet ne an avez ar mab nemet an tad, a den ebet ne an avez an tad, nemet ar mab hag an neb a plijet ar mab en diskulia deza. Hag o trei ouz ez iskibien e lavaras dezo en o fart o unan, e vuruz an daou lagad a wel ar pez a welit. Me lavardor, kars profedet, ar ouanet, o deus bet c'hoant da welout ar pez a welit, an o deus ke gwellet, a da glevout ar pez a glevit, an o deus ke klevet. A setu ma savaz un doktor war a lezen hag a lavardas dezan evidein an proui? Mestre, petra am eus d'ober a-benn kaout ar vuez berbadus da lot? Respond ar eas Jezus dezan. El lezen, petra a zo skrivet. Penonz el lennez. Hag emant a respond, karout a ri an otrou da zoe gant da ol galon, a da ol ene, a da ol ners, a da ol speret, a da nesa evel dout da unan. Mat ker, a c'heus respondet, eme Jezus dezan, gra kemen se, hag evevi. Emant abad, o klas ken emzid amal a lavardas da Jezus, a piou eo ma nesa. A Jezus, a stagaz o lavardout, un den a oa tisken eus Jeruzalem da Jericho, hag e kouezaz etre da warna leron, ar deman en diwiskas, en brevaz a doliou, hag a iaz kuidouz en lezel an tervar. Dereze gwez, setu ur beleg o tisken warn nense, o welou dan ezan etre menaz dre an tual eus an nent. En evel epstum, eul leviat, e ruet warn dachen, o welou divez an ezan a dre menaz dre a chostezal. Ogen ur Samariat a gawa o veaji, a zegwez a zenegichen a gouz en gwelout e voe karge de galon a druez. Tostad a reaz, lienna e c'houlioù en ur skuil warno eoul a gwin, da c'houde e savazonezan war gen e loen e unan, e kasazonezan de nostaleri hag e kemera sur sigantan. An tronons e tennas daou ziner de ze yalc'h evit orei d'an nostis en ur lavardout, kemer sur sianezan, ar kemen a zispini en turogne a zaskordin me dit pa zo in endro. Peini eus an trise a gav dit a zo bet nesa an den kouezeg etre da war na lerron, respond ar reaz, an ini a zo bet rugardez eus en egan aver. A Jezus neuze da lavardout dezan, ke a te ivez gra invel. E ker zo beach e c'han treaz en ur vouch, hag ur vaouez, Marta e c'hanno, en degemeraz en ezi. Ur c'hoard en devoa anouet Mariam, hag oumman o vezan eid da a zeza o streid an notru a chillaou e gomzo. Marta, avad, a oa prederiet gant ar preslabour, hag i o chom a zaou da levardout, mestre, an erez forz pam lez ma c'hoard d'ober ma un an pen war dro al labour, lavardezi eta donet d'am chikour. Marta, Marta, a respontaz an otru dezi, nec'h edo da gevezkez war dro kalz a draou. Nebet a draou koul skoude a zo ezom, un an epken. Mardia e deus dibabet a loden wella, a nevo kelan met diganti. Oneg vet penat. Un deiz ma oa en lec'h penag o pedi, e chugantan e beden, e lavaraz dezan un an eus eziskibien. Mestre, deskit diom pedi evel men neus yann e unan desket deziskibien. Hag e lavardas dezo, pa bet fot, lavardit? Tat, ravo santellet da anno, ra zeuio da ruanteles, barra on bevans en ro dim bem deis. Distol dim mor pechedu, rag ni on unan ives, az istol da gemenini adle dim, a mir na fem da eul an temtadur. Hag e lavardas dezo. Piou a c'hanoc'h, marren deus ur mignon, a marde de gaout da an ternons da lavardout dezan. Ma mignon, prest din tri baraik, rag ur mignon din a zo dumman di war veaji, a ne meus netra da ginnig dezan. A marde spon e gile eus an diabars, da dor ket din ma fen, prene deo an nord bremañ, hag e mam a bugale ganin en or gwelle, ne c'hellan ket sevel da reidit. Me lavardoc'h, a pa ne safe ket ar rei dezan dre ma zeo evignon e savo evel ken dre forz bezan tregaset gantan hag ar roio dezan kemen en eus ezom. A me a lavardoc'h, goulennit hag evo roet deoc'h, klaskit hag e kafot, skoit hag evo digoret deoc'h, ar da gant neb a c'houlen ar e sev, an neb a glask a gaf, hag gant neb a sko evo digoret dezan, en outwez, peini eo an ta da rofe ur men de vap mar goulen fe barda digantan, pe mar goulen fe ur pesk, daoust hag eller pesk eo un ner ar rofe dezan. A mar goulen fe ur vi, daoust hag eo rofe dezan ur gruk. Chouieta, evidoc'h da vezan fall, mar gouzoc'h rei traumat du pugale, na begen muioc'h ne reo ket an ta deus an neu ar speret santel dar de a c'houlen no. Edoc'h ar gaz an druk speret, hag emma a oa mut, neuze pa oa ed an druk speret kuit e komzaz an den mut, ma van az ar bob se bezet. Inien nou avad a lavaras, dre nerz bel zeboul priz an druk speredu eo e chargaz an druk speredu. Real evit edem ti a c'houlen ne digantan ur sin neuz an naou. En avad o c'han avezou de sonjou a lavaras dezo. Pepru an tellez disran ed a enebdezi e c'hunan a ya da gol, hag an tiez an ezi a gwez neuze an eil war de gile. Mar de ma ivez ur ruan telez Satan disranne da en ebdezi e c'hunan penonze chommo en ez av. Pe guir e lavarit eze o dre nerz ber zeboul e chargasan me an druk speredu. A mar de o dre vel zeboul e chargasan me an druk speredu u mibion c'hui, dre biu e chargasan an ezo? Dre se inyo unan, avo u parnerion, met mar deo drevis due e chargasan an druk speredu, neuze eo deuet evidoc'h ruantelez due. Pema an den krenv, a garmet mad, o tiwale di. Eman e peoc'h kemen en neus. Met ma c'hwarvez d'un an al krenvoc'h egetan donda drec'hi warna, e lan modigantan an armou ma fizienno hag elodenno ez i bourc'hio. An ninin eman ket ganin, a zo aen ebdin, hag an ninin a zastum ket ganin, a vez o forani. Bazar spert udur ermezoz an den, e kantre dre lec'hioù dizour o klask diskuiz, a pa chom eb kaoud e lavar distre ar indamzi, ez on eid ermez an neza, a pa ze gwez e kav an tiskubet a kempennet. Neuze ez ad a glask, sei spered al drukoc'h e getta, hag an tre de barz e reonio chomadur enna a stad diweza an den se a zeu da vez an gwasoc'h eget an inigenta. A neuze en dra ma lavardi kemense, setu ur vaouez, o sevel e mouez eus a douez ar bobl, a lavaras, e vuruz a c'horf en neus da zouget, hag an diouvroon a c'hussunet. En avad a respantas, e vuruz muioc c'hoaz ar re a chilaou kom zou doue hag a vir an nezo. Evel ma teue ar bobl stankor stanka, e krogaz da lavardout, ur rumat fal eo ar rumat ma. Ur sin e mao c'houlen. A sin ebet ne vordoet dezan estreget sin yonda. Evel ma voe yonda ur sin evit nini veis, evel se voe ives ma banden evit ar rumat ma. Ar douan ez a c'hresteiz a at savo da zeiz ar varn gant gwazet ar rumat ma aga gonda ono an ezo. Rak donet ar riazus pen pella an douar da chilao furnez Salomon a setu brasoc'h eget Salomon a zo amma. Gwazet Ninive a savo en o sav da zeiz ar varn gant tud ar rumat ma hag a gonda ono an ezo, rak pinijen ar rejon o klevout prezegerez yona, a setu brasoc'h eget yona zo amma. Den ebet ne nao ur goulou evit e lakad en ur lerkus pe didan ar bouezel. Ogen war a chantolor dar de a zo e barz da welou dar goulou. Lam da gorf eo da lagat, mar de o net da lagat, eo ivez da gorf a bez a vo goulaouet. Mar deo fal, evo da gorf ivez en da valijen. Sel etan a vo ket da valijen ar goulou a zo ez kreiz. Mar bez goulaouet da gorf a bez, ep tam loden ebet an ezan en da valijen, evo sklerdijenet en ebez evel pavez a lamp ouz da sklerdijen a gant esket. A greiz ma komze, setu men pedaz ur farizian da leina en edi. Jezus o vezan an treet, en em lakaz ouz tol. Med ar farizian o welout se a voe souezet o vezan ma ne oa ket en em walchet ar rog ar pret. Ma lavardaz an otrou dezan. Set ur c'hui ar farizianet, neta ad ar rit diavez an anaf hag ar plat ogen ou tiab ar c'hui a zo leun a lerdon si hag ez rougiez. Tu dibouel, daoust hag an ninien eus gret an diavez nen eus ket gret di ivez an diabarz, Ervez ma c'hellit grid ar luzon, a neuze evo glan peptra evidoc'h. Ogen gwa c'hui farizianed o vez am e peid an deok, diwar ar vent hag ar rus a diwar an ol luzu e keit ma lezid a gostez ar justiz a karantez due. Kemen ma, oa d'oberd, eb di lezel kemen se. Gwa c'hui farizianed o vez am a plij deok ar c'hador diou kenta ar sinagogennu hag ar saludu war ar plasennu. Gwa c'hui o vezan ma c'hoar evel ar bezioù se neus netra ouzo diskouez ma kerzan du douarno eb gouzout dezo. Neuze unan neus doktore da lezen a savaz evouez da lavarout dezo. Mestre, o komz evel se eo ni ivez a zismeganses. En a respontas, c'hui ivez doktore da lezen, gwa c'hui, dre ma sami douaran dut berchiou gwal boner da zougen. E keit na stokit kedoc'h unan ouz ar samousse gant unan eus ou piziet. Gwa c'hui, dre ma savit bezioù kaer dar brofedet, pa ze o outadou o deus laze dan ezo. Evel se tougit testeni e chassanti da ober outadou, pe guer eo in o deus laze dar brofedet. A c'hui arde a zav bezioù dezo. E nabeg da se e deus lavaret furnez due, Kas ar din dezo profede da gebestel, agarre ma a lazign, agarre se a walgasign. Evit ma vougoulennet kondigan ar rumatman eus gouad an ol brefet et bet skulet abaoe kruidig ez ar bet. Adal gouad ad abel betegin nizakaria, a zo bet lazet etre an auteur ar santual. Ya me lavardor, goulennet evo ar gontse digan ar rumatman. Gouar hui doktor de da lezen, da le moch eus krapet ganeoc alchouez ar ouiziegez. Hui och hunan, nor ket antre eden ni. A gardé a glas ke an tren och eus arze douto. Jésus a yaz er mez, ogun a c'han o ivez en em lakaz ar skribet hag ar farizionet da gaout drougoutan a da waska warnan gant goulennou, en ur stegn a pechou dezan da baka ur gomz bena a geuz echennou. En ur stegn a pechou dezan da baka ur gomz bena a geuz echennou. Daouzek vet penat. A neuze pa oa en em zastumet tu da vilierou beteg men em oaskeñ an eil egile, en em lakas Jezus da gomz, ouz ez iskibien da genta. Diwalit, diouz goel ar farizianet da lavarou deo ar pilpouzerez. Neuz netra goloet na vo ket izoloet, na neuz netra kuzet na vo ket an avezet. Gantse, kemen nou po lavare den da valijen, a vo klevet er sklerijen. Hag ar pez ou po lavare de pleg ar skouarn e c'havioù a vo embanet war an toennou. Me a lavar d'or, ma mignonet. Nou peket aon ra garde a laz a c'horf an e c'hellon goude se ober netra ouspen. Ez an da ziskouez d'or piou ad leit kaout aon razan, an inien neuz goude laza galout a deurdel ergehen. Ya me a lavar d'or, enez ou pet aon razan. Daoz ta neoket dao wenneg a werzer pem golvan? Akul skoude neus kedun an anezo ave an kunachet gandoue, betek bleu pen a zo kontet ol. No peket aon, eta, muioc ad alvezit egder bern golvenni, me a lavardor, ne bini en nevo ma an avezet dira gandut, ma abonden ivez en an zavo dira gellet doue. Med an nini en devo ma di an zavet dira gandut, a vo di an zavet dira gellet doue. Hag an ini a lavarou ur gomz benag en eb mab an den, e vo pardonet dezan, met an ini a oal gomz o en eb ar speret santel, ne vo ket pardonet dezan. Pa vefot kaset dira gar sinagogen nou, ar pen na durezioù, hag an du de karg, na vezit ket chalet penonz a respon na betra da lavarout. Hag ar speret santel a zesko deoc dan ur se petra az lefot da respon. Un an benag a douez ar bob la lavardas deza. Mestr, lavard an breur d'onna an herez ganin. Eo avad a respontas. Piou en neuz mal laket da varner pe da ar d'onner kenet rezoch? Neuze e lavardas deza? Toli devez, a di wali dus pep gwal c'hoantegez. Ar a goude ma vez tank madou en den, ne manket evuez diouz e beadra. Hag e lavardas deza ar barabolen. Un den pinvidig a oa, hag en devo a ezoar tolet kalz a frouez deza. Hag e sonje e ennan e unan, petra ar din, pa ne meus ket pe a lec'h da serri ma eost. Ma lavardas, kemen ma ar din, diskar ma solieru a sevel riu vrasoc. Enno et astumin ma ol et a ma madu. Hag e lavar din da ma ene, ma ene. Bez a c'heuz ur bern madu san aliet evit kalz a vlo a vezio. Diskuiz, dep, a ev, a bez laouen. Ogen, doue a lavaras deza. Den diskian, en nonzman en eun evo goulennet da ene diganit. Hag ar pez a c'heuz da stumet da biou evo. Evel se ema an ini a zastum madou evitant e unan e l'er pinvidika de kinver doue. Lavarou dar de azivez de ziskibien? Setu per hag e lavar an deoc. Den em chalit ket evit o puez. Da c'houzout petra vo deoc da zebri, na givit o korf gant petra evo gwisket. Ar da gar vuez a zo muioc eget ar boet, hag a c'horf muioc eget ar gwiskaman. Selit ouz ar brin, ne haet on tchet, ne vet on tchet, nodus na kav na solier, a koulskoude doue a voeta an ezo, na begemen muioc eget an eun et ne dalvezit ket c'hui. Piou a c'hanoc'h a c'hell dreziezha e sperdet a-stenn vuez eus un ilinat. ma norked evit ober ar pez a zo nebet, perak bez an diez ou speret gant ar perdest. Toli devez, ouz al lili, penons ne laborion ket, ne nezion ket akoul skoude me la vardor na Salomon e unan ne ol splander ne oa ke gwisket evel unan nezo. Mar deo gwisket evel segant due war ar meiz, ar geod a zo irio an nezo, hag a vo wachoaz, slaped forn, na begemen muioc ne raio ket vidor tudom gredik. Na c'hui ken ne bedal, na glaskit ket petra zepfot, na betra effot, na gemerit ket trubulgantse. An ol drause, pa ganet ar bed a glask an nezo. Evidor avat, ou ta da wardo c'hezezo man nezo, rak se klaskit erdo an teles, hag an trause a vordoet deoc en tuhoni. Nou pek daun, tropel bihan, rak plije deo bet gant outad rei deoc ar du an teles. Gwerzi du peadra, ar do idion en aluzon. Aouzi de vidor il c'hier na uzion ket, un tanz or di eskuz en naou, lec'h na c'hello ket al leer tostad outan an avo ket dispennet gant an tartouzet. Rag lec'h memant ou tanz or, en no ives evo ou kalon. Ravo bepret gourizet ou tar greiz, hag ou lampou war elum. A bezit invel ou studo c'hortoz o mestre da zistrei eus an eurret. Ma tigorin dez an kerken na mate gwezo a maskoio. E vurduz ar servigerion se, avo kavet gant o mestre o veliar pa zistroio. E gwerionez, me la vardor. Lakad a raio e c'hourdiz en dro dezan hag e rai dezo a zezan o stol hag o tremen en o zouez e servijo an ezo. Amateu an eil beliaden pedan trede a mochav evelse e vurduz arrese. Komprenit kemen ma. Mar gwije mestr an ti da beder et lefe don al ler. Evelje. A ne lesje ke tu la edi. Chuives. Bezit prest. Rak dan eurd na zonjit ket e teuio ma banden. Neuze e lavar asper, otru, evid omni e lavar ez ar barabolense, pe evid an ol. Hag e respontaz an otru, piu eo ar mer urd fea a la fur a vo laket gant e vestre pen e servigerion dar dei dezo e kuls o muzuriat gwenis, e vurus ar serviger se a vo kavet gant e vestre pas istroio o c'ober diverse. E gwirionez mea lavardeoc, en lakad a rai e pen e ol vadu. Met ma lavar a servijer se enan unan, da lea ar da ma mest da zon. A mar krog da skei gant ar vevelien, hag ar mitizien, a da zebri, a da eva, a da nem vezvi. Et istroio mestra servijer se dan deiz neman ket o c'hortoz, a dan neur na war ket an ezi. En em zisran na ar raio diutan, hag ero yo dezan lod gant an dud di feiz. Ar servigerien hag an aves youl e vestr a nen devo ket aoze dan trao pe nen devo ket labore der vezariuse enez en devo ur gwiskat bazadu. Med an nini nan aves ket ar youl se hag en devo gret trao o veri tout kastiz avo bazate den nebeudik. Kemen nini avordoet karz dezan e vo goulennet kalz digantan, hag an nini a vo fiziet kalzen nan e vo goulennet muioc digantan. An tan, ez on deuet da zegaz war an douard, a nag e karfen e vefe krog a ben bremañ. Ur vadezion an meus da vezan badezet en ni, a pegen krezet ez on ken na vo kaset da ben. Kredi ar da deoc ez eo ar pioc ez on deuet da zegaz war an douard, ne o ket, me lavar deoc, ogen an disran. Rag adalek bremañ en un tiegez a bem evo disran. Tri och en ebi ouz dao, a dao ouz tri. Disran ed evo an tad en ebe vap, hag ar mab en ebe dat, ar vam en ebe e mech, hag ar vech en ebe e mam, ar vam gerd en ebe mech kerd, hag ar vech kerd en ebe man gerd. Lavarou dar de c'hoaz dan en gruiz, pa welid ur gwabren o sevel diouz tu a c'huziol, e lavarit diouz tu glav zo o ton, hag e c'hoar vez kemen se, a pa c'hoez avel a c'hreistez e lavarit ez a da domma, hag e c'hoar vez, pil pouset, Gouzout ar rid an naoud an amzer diouz douar diou an nain wag an douar hag an amzer ma pel nonz ne c'hellit ket ech an naoud. Per hag eta ne varnit ket drezoc'h och un an petra zo just. Evel se, pa c'hoar vez ganit mon gant da enebor da gaout ar pen ar dener. Klas kwar ent, an tu da vez a kuid en egin ver, gant aon na sachfe a c'hanout dirag ar barner, a na vefez laket gant ar barner etre daouar na c'homiser, a na zefe ar c'homiser da steurer prison. Me lavar dit, nit ket ar mez a lese, ken na sporentet beteg ar gwenet diweza.